Sono un ruscello di bosco. Tra i salti precipito a mare senza ritorno. Soffio il fruscio delle foglie dei faggi ai pesci. Riempio conchiglie del fischio degli abeti. Col bramito del cervo scuoto gli antri sommersi e da me rinasce il bosco ai piedi dei continenti. In uno spazio sacro. Battezzo i tuoi frammenti e trascino di tutti il peso, i pesi spezzo dei tuoi tormenti. Alle mani offro l'acqua dolce su cui si specchiano i voli delle folaghe impaurite, a ogni folata d'aria più scura, il brusio luminoso di api nel silenzio sterminato dei prati. Sóc un rierol de bosc. Entre els salts precipito al mar sense retorn, insuflo la fressa de les fulles dels faigs, els peixos, reomplo conquilles amb el xiulit dels abets, amb bràmol del cèrvol sumoc les caborques submergides i de mi reneix el bosc als peus dels continents. En un espai sacre batejo els teus bocins i tragino de tots el pes. Els pesos engruno dels teus turments. A les mans ofreno l'aigua dolça, sobre la qual s'emmirallen els vols de les fotges atemorides, de tota ràfaga d'aire més fosca i la bunió lluminosa d'abelles en el silenci exterminat dels prats.